Los ojitos de mi cara no son pa' ningún serrano. Perejil, perejil. No son pa' ningún serrano. Los ojitos de mi cara, ole, ole, ole, ole. Ole, ole, ole, ole. No son pa' ningún serrano. Perejil, perejil. No son pa' ningún serrano. Que se los tengo ofrecidos. Ole, ole, ole, ole. Ole, ole, ole, ole. Y a un mocito lebrijano. Con el vele, vele, vele, que yo tengo un ramo de claveles, que me lo dio un lebrijano, qué bonito como huele por la mañana temprano. La pandereta, ole la pandereta. ¡Esa morena, esa morena! La pandereta, suena bien la guitarra, suena bien la guitarra, suena bien la guitarra y cariño la pandereta. ¡Esa morena, esa morena! La pandereta y el almirante. Y el almira y las palmas, y el almira y las palmas, y cariño y la botella. ¡Esa morena, esa morena! Pero tambores, no toquéis en las cruces, ole niño y tambores, que no se escuche el cante, el cariño y el baile rompe. Que caen al río, ya ría, ría, que caen al río. ¡Tascurria, tascurria! Que caen al río, coge los camarones, ya ría, ría, que caen al río, coge los camarones, ya ría, ría, que caen al río. ¡Tascurria, tascurria! Que caen al río, coge los camarones, ya ría, ría, con el vestido, coge los camarones, ya ría, ría, con el vestido. ¡Tascurria, tascurria! Y más pa'lante, coge los camarones, ya ría, ría, que más pa'lante, coge los camarones, ya ría, ría con los volantes. Lo tiré al pozo, mi alma lo tiré al pozo. ¡Hierba buena, hierba buena! Lo tiré al pozo y a clavel que me diste. Ole mi alma y ole, yo no quiero claveles, mi alma de ningún mozo. ¡Hierba buena, hierba buena! Y hay que me pesa, y el rato que lo tuve. Ole, y hay que me pesa, y el rato que lo tuve, y mi alma y en la cabeza. ¡Hierba buena, hierba buena! Y hay que me duele, y el rato que lo tuve. Ole, y hay que me duele, y el rato que lo tuve, y mi alma con alfileres. Que las gallinas no ponen salerito, que las gallinas no ponen. ¡Uy! ¡Esa gitana, esa gitana! Que las gallinas no ponen, y eso dicen las vecinas. Y ole, ole, ole, ole. Y eso dicen las vecinas, solerito, que las gallinas no ponen. ¡Uy! ¡Esa gitana, esa gitana! Que las gallinas no ponen, y ellas se comen los huevos. ¡Ole, ole, ole, ole! Ellas se comen los huevos, solerito, y tiran los cascarones. ¡Uy! ¡Esa gitana, esa gitana! Y tiran los cascarones, y eso dicen las vecinas. ¡Ole, ole, ole, ole! Y eso dicen las vecinas, solerito, que las gallinas no ponen. ¡Ole! Las 27, si quieres que te cuente. ¡Y sale, y sale! Las 27, si quieres que te cuente, si quieres que te cuente, si quieres que te cuente, y serrano las 27. ¡Y sale, y sale! Las 27, 1, 2, 3 y 4, ole, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 4, mi alma, 5, 6, 7. ¡Písale, písale! 5, 6, 7 y 7 son 14, ole, y 6 son 20, y 4, 24, serrano y 3, 27. Amaribiribirillo loro, blanca la plata, blanca la plata, poro, poro, ole, ole, ole, ole, ole. Blanca la plata, y amaribiribirillo loro, y amaribiribirillo loro, y amaribiribirillo loro, blanca la plata, blanca la plata, poro, poro, ole, ole, ole, ole, ole. Blanca la plata y azulé. ojos de azules, son los ojos de azules, son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Poro, poro. Ole, ole, ole, ole, ole. Y azul y azules como el color del cielo. Y azul y azules como el color del cielo. Cuando no hay nubes. ¡Asa! Buenas tardes o bon vespre. Depèn de cada una de... que mos escolti. Què tal, ma? Beníssim. Acabant d'escoltar una peça musical que se diu Corralera, de Lebrija a Sevilla i La Cimada. Te puc corregir? Sí. La cançó se diu Perejiliolé. Sí, sí. Però I és una corralera. Una corralera, això. Perejiliolé. Això és fred. No, no. Bé. Idò, i benvingudes en el programa de Ràdio Cotorra que fem de cada tots aquests dies de Nadal, dia a dia, des de la central Cotorril, totalment preparada per passar una estoneta juntes i per gaudir, participar en directe. Nosaltres podeu telefonar en aquests números que vos direm a continuació per dir el que penseu, el que trobeu, propostes, i penseu que avui és el penúltim dia, demà és el darrer. Com ja sabeu, demà acabam el dia a dia i anirem a... no sabem el que anirem a fer, però bé, per ara estem aquí. Ens agradaria, és un espai que vàrem obrir fa temps, fa un dia 23 de desembre, per ajuntar, solapar i transformar, contagiar-nos dels pensaments, relats que ens conteu la vida per fer un pot de mapes i crear possibilitats després d'aquesta crisi o durant aquesta crisi, i acompanyem aquest programa amb unes lectures, però des de que varen començar a llegir pues, han sortit noves propostes i una d'elles és la d'avui, que farem demà, farà una entrevista a la Raquel Cruces, que és la cantant d'aquesta peça que hem escoltat en el principi del programa. Llavors, donem el telèfon, per si voleu anar entrant. N'hi ha un que és el 626-973-293. I l'altre és que podeu enviar missatges de veu o missatges de WhatsApp o podeu telefonar directament. És el 652-86-2802. Doncs, com sempre, començarem amb la lectura... Bé, seguirem amb la lectura de la Rebeca Solnit, Un paraíso en el infierno, així un poc agridulce, però també va bé per posar-nos en situacions que ja hi estem, la veritat. Però bé, continuarem amb la catàstrofe de Katrina, a Louisiana, i en el capítol que diu que se titula Los que nos maten. Es diu Trastornados. Llegué a la costa del Golfo convencida de que mi misión consistiría en investigar el nacimiento de las extraordinarias comunidades que permitieron la llegada y el trabajo de cientos de miles de voluntarios tras el huracán. Ese es, desde luego, uno de los temas que me interesan. Sin embargo, encontré docenas de asesinatos de hombres afroamericanos a los que nadie parecía prestar atención y no pude dejarlo pasar. Al principio la información me llegaba de oídas, de segunda o de tercera mano. En el primer viaje que hice a Nueva Orleans tras el Katrina, escuché que una mujer de la parte alta de la ciudad afirmaba que su hijo había visto cómo las fuerzas que patrullaban el barrio francés disparaban contra hombres negros y arrojaban los cadáveres al río. Un amigo que investigaba lo ocurrido aquellos días conoció a alguien que había presenciado el asesinato de dos hombres negros atrapados en un tejado a manos de una patrulla militar desde una embarcación. Los dos hombres negros habían disparado en primer lugar, pero lo más probable es que fueran tiros al aire, para indicar su posición. La imaginación convirtió en fuego francotirador ese tipo de disparos de aviso. Parece ser, además, que un número extraordinariamente alto de habitantes de todas las clases y razas poseía pistolas, rifles, escopetas, armas semiautomáticas. Hasta los rescatistas más voluntariosos llevaban en las barcas, junto a los chalecos salvavidas, armas de mano. Ese testigo se suicidaría poco después. Solo eran rumores, pero estos no nacían de los mismos miedos y estereotipos que habían avivado los anteriores. Ahora teníamos a gente blanca contando las atrocidades que otros blancos habían perpetrado contra los negros. Entonces apareció el relato de Jeremy Scahill en la revista The Nation sobre las empresas de seguridad privada, parte de ese ejército mercenario que, junto al ejército ordinario, invadió la ciudad tras el huracán, que disparaban contra agresores negros por las noches. Alegarían en todo momento que se limitaban a responder al fuego, pero ninguno de ellos resultó herido jamás. En sus propias palabras, dejaban tras de sí llantos y gritos. El ejército apareció para comprobar que los mercenarios se encontraban bien, pero nadie se interesó por los heridos, ni entonces ni más tarde. Algunos días después del huracán, Danny Brumfield, un hombre mayor, recibió por la espalda un disparo de la policía a plena luz del día, frente a su hijo y su hija, en las inmediaciones del centro de convenciones de Nueva Orleans. Llevaba unas tijeras en la mano. Los policías dentro del coche patrulla adujeron que habían temido por sus propias vidas. La familia señaló que las tijeras eran para cortar cartones y fabricar un refugio para los nietos. 16 meses después del huracán, imputaron cargos de asesinato e intento de asesinato a 7 policías. Fue a raíz del único incidente que se hizo conocido. El 4 de septiembre del 2005, un tiroteo en el puente de Danziger dejó 2 muertos y 4 heridos. La policía afirmó que las víctimas eran francotiradores. Los testigos lo niegan. Uno de los muertos era Ronald Madison, de 40 años retrasado mental. Su hermano Lance contó que los tiros comenzaron cuando cruzaban el puente para dirigirse a la clínica dental de su otro hermano. La policía asegura que Ronald Madison se disponía a sacar un arma, pero Lance, empleado desde hacía años en la Federal Express, sin antecedentes de ningún tipo y arrestado ese día por intento de asesinato, declaró que no llevaban armas. Ronald acabó con 5 balas en la espalda, pese a que la policía afirma que solo dispararon una vez. James Brissett, de 19 años, iba a comprar alimentos con la familia de un amigo cuando la policía abrió fuego. También falleció. A uno de sus amigos, adolescente, las balas le alcanzaron en las manos, el codo, el cuello y el estómago. Le practicaron una colostomía y ahora tiene que llevar bolsa recolectora. A la tía de este amigo, los disparos le dejaron sin antebrazo. Mi brazo derecho estaba en el suelo a mi lado, recuerda. Su marido recibió 4 disparos. La hija de los Bartholomew resultó ilesa. Los policías no llevaban uniforme y habían salido de una furgoneta de alquiler. Las víctimas pensaron que se trataba de una patrulla ciudadana. Las imputaciones no llevaron a ninguna condena, aunque a finales de 2008 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reabrió la investigación sobre los tiroteos a petición de los familiares de algunas víctimas. Michael Lewis, vecino de la parte alta de la ciudad, la más acomodada, escribió un sardónico artículo sobre su experiencia y las experiencias de sus vecinos durante el Katrina, sobre los miedos particulares del barrio. Aquellos que tras el huracán permanecieron en sus casas, en las calles no inundadas, eran mayoritariamente hombres convencidos que su misión consistía en proteger la propiedad y convirtieron las viejas y pintorescas casas de la zona en fortalezas equipadas con un arsenal de armamento. No tardamos en darnos cuenta de que la ciudad seguía habitada por básicamente 2 tipos de personas. Hombres blancos armados hasta los dientes, preparados para la guerra, y una variopinta colección de blancos y negros que no se habían enterado de que había una guerra en curso, ni enemigo a la vista. La policía informó de bandas de jóvenes afroamericanos que saqueaban y mataban por toda la ciudad, información que había llegado hasta los hombres parapetados en sus fortalezas. Estos además contaban con una desventaja informativa, televisiones. En sus pantallas se repetían constantemente las mismas escenas horrendas del Superdome, el centro de convenciones de una tienda del centro. Si hubiéramos de reducir esas imágenes a una única frase en las mentes de la parte alta de Nueva Orleans sería: negros enloquecidos con armas automáticas han salido a la caza del blanco. y son insaciables. Si Lewis se permite el humor es porque asume que los hombres que aguardan en el porche de sus casas, pertrechados de un arsenal mortífero, nunca llegarán a abrir fuego contra nadie. Y tal vez fuera cierto, allí en la parte alta. Pero en el resto de la ciudad había blancos con armas automáticas matando a negros y riéndose de ello. Las patrullas ciudadanas existían y fueron ellas las que cometieron los crímenes más atroces durante Katrina. Crímenes perfectamente documentados a los que no se ha prestado suficiente atención. El Times Picayune ganó 2 premios Pulitzer por la cobertura de la destrucción de la ciudad, pero no siempre hizo las preguntas más certeras o las más incómodas. En el libro que el periódico publicó para conmemorar el Katrina aparece la fotografía de un hombre blanco fortachón y de nariz respingona con una camiseta naranja que duerme junto a un arsenal de armas. El pie de la foto reza: en una terraza de Algiers Point, el residente Gary Stubbs, miembro de la patrulla vecinal contra los saqueos, se toma un descanso. Las armas, entre las que hay un rifle de asalto AK-47, 5 escopetas, un Derringer, una pistola de bengalas y un revólver, son donaciones de personas evacuadas, que han permitido a las fuerzas de defensa del distrito acceder a sus casas y tomar lo que necesitaran. El libro sobre el Katrina publicado por la CNN contenía la misma fotografía y un mensaje parecido. Un vecino de Nueva Orleans recupera horas de sueño junto a un arsenal de armas. Él y varios compañeros resistieron al Katrina. Las armas se las ofrecieron residentes desplazados para que protegieran sus propiedades. La mayoría de la gente al leer eso se preguntaría 2 cosas. ¿Fue la población una amenaza contra las propiedades? ¿Dispararon las patrullas contra esa población? Las respuestas parecen ser no y sí. No eran respuestas difíciles de conseguir, sin embargo, los medios de comunicación no se hicieron tales preguntas. Nueva Orleans es una ciudad y una parroquia, término que designa los diversos condados de Luisiana. Y esta última cruza el Mississippi para extenderse hasta Algiers, parte de lo que normalmente se conoce como el West Bank, la orilla occidental. Antes de su desembocadura, el río serpentea para configurar los ondulados límites del extremo sur de la ciudad, creando una elevación en la orilla norte donde se asienta la pequeña comunidad de Algiers. Una mezcla de viviendas antiguas y nuevas, de población blanca y negra. En la cima se encuentra Algiers Point, un vecindario de hermosas casas de tonos pastel y molduras cobrizas. Fue allí donde tuvieron lugar algunos de los crímenes más horrendos del Katrina. Días después del huracán, todos los pacientes que llegaban a la clínica Common Ground en Algiers o a por una inyección o un vendaje o un medicamento sentían la necesidad de contar su historia y los voluntarios del centro médico escucharon muchas de ellas. Aisling Colgan, una joven doctora que trabajó allí los primeros días, me contaba: desde el primer momento establecimos que todo el que viniera a por una inyección de tétano o de vacunación tenía que medirse la tensión y la temperatura y hacerse un análisis completo, lo que me permitió a mí o a quien estuviera de guardia sentarnos y charlar con ellos. Eso era lo que más hacíamos. ¿Qué tal tu casa? ¿Qué tal tu familia? Lo más duro era escuchar a la gente que había perdido todo. Tanta gente, uno tras otro. Lo he perdido todo, lo he perdido todo. Se convirtió en la rutina diaria. Ella decía admirar la fuerza religiosa que había permitido a la gente recuperarse tras perder las casas familiares, ancestrales, tras perder todas sus posesiones y a sus familiares y seres queridos. Pero esa joven doctora de Oakland, California, fuerte, rubia, de rostro ancho y sincero, me contó también. En Algiers, en el barrio blanco, hubo mucha gente que formó grupos de vigilancia. Recorrían el barrio en sus coches. Más de uno me dijo, a mí personalmente, que sí. Disparamos y matamos a 7 personas. O matamos a 5 personas y no sabemos qué pasó con las otras 2. O fueron 4 y 3. Y la gente te decía que tú habrías hecho lo mismo. No lo entiendes. Venían a por ti. Por culpa del caos y probablemente de los rumores que difundía la policía. Pero eso era lo que más miedo me daba. La gente tiene una enorme capacidad para el bien, pero también una capacidad tremenda para el mal. una de las conversaciones más intensas que tuve con una mujer que decía: venían a por la televisión y tuvimos que dispararles. Si no lo hubiéramos hecho, habrían vuelto con todos sus hermanos y nos habrían matado. Es como si eso mismo, que permitió que la gente reordenara de arriba abajo sus prioridades, que dijeran: vale, pase lo que pase, voy a tratar de salvaros, aunque tenga que meterme en la nevera y conseguir que flote y sacaros de allí uno a uno. Creo que el mismo mecanismo de respuesta les llevó a decir: no voy a permitir que te acerques a mi casa. No sé qué es, pero les trastornó. Deixam aquí sa lectura d'avui. Últimament llegit més aviat i també menys pàgines, però és perquè també els programes han canviat i donem espai, com avui, en aquesta entrevista especial, perquè l'altre dia, dia 1 de gener, vàrem fer una entrevista amb Manuela i Naula va cantar una cançó i van tenir una mala sort, molt mala sort, perquè la connexió se'n va anar. Així que avui també tenien ganes de compartir aquest espai amb ella, el penúltim programa, i Namà s'ha preparat una superentrevista, així que posam un poquet de musiqueta. Te pareix, Ma? Me pareix fantàstic. Bueno, he intentat fer els deures, eh, ara. És superdifícil intentar definir o intentar preparar-te alguna cosa amb una persona com Nula, no? Perquè és un terratrèmol. És pura energia. Sí, no? No. Té mogollon de coses, no? I a més, mira tot el que ha fet ara durant el confinament. Per això dic que ha estat una persona que jo crec que mos pot servir una mica d'exemple a tots, no? De com pots transformar pues, una tragèdia o una catàstrofe o un moment molt difícil a dins d'una vida en una oportunitat fantàstica, uh-huh. No? Així que, bueno, escoltam una altra cançoneta de Nula i començam. Volia comentar, el que estem escoltant ara, així supos que m'ho explicarà ella, però són cançons que ella ha creat, sí. No? No, són cançons que ella ha creat. Ella fa tota una feina de recerca, no? I d'investigació de músiques de tradició oral des de fa més de 18 anys. I bueno, aquest darrer treball és un llibre CD, que és un recull, un cançoner, no? De moltes d'aquestes cançons i que ella ara mos explicarà com l'ha fet. No? El treball es diu Dame Confites. I tant el primer tema com el que sentirem ara un trosset formen part d'aquest disc o llibre disc CD. Val, i d'anar a escoltar ben parar. Vale? I és com un niño que naciendo Perdona. Por ella, salada y olé, cuerpo salado, déjate querer, que va a pasar por ella Cristo y su madre. Ay, ay, ay, reona, reona, torra, reona, reona, torra, con el baile bolero tendrás cuidado. Ara mateix som a Zamora, al Gorde, això és un bolero. I han començat a Sevilla i Màlaga, no? Ho dic perquè anem fent un viatge per tota la geografia espanyola i per començar m'agradaria xerrar una miqueta d'Anna Raquel abans que la telefonem. Com vos deia, ella fa més de 18 anys que estudia les músiques de tradició oral i fa més de 10 anys que se dedica professionalment a la música. Té la seva pròpia escola de percussió i, a més, té el seu propi mètode, no? per ensenyar la gent a tocar i a cantar a la vegada. Ella va començar amb les músiques afrodescendents, també té especialització en repertori sefardí i ha estat treballant amb mestres com Miquel Gil, Eliseo Parra o Vanessa Muela. També forma part de la companyia nacional Tambor Bacano i ha fet una gira durant més de 9 temporades amb ells. I a part d'això, fa infinites coses més que crec que és millor que mos expliqui ella directament. Així que anem a telefonar-la i parlarem directament amb la Raquel, que nos cuente un poco la vida. Hola. Hola. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer charlar con tú. ¿Qué tal? Benísim, ha estat súper difícil fer deures, ¿eh? Sí? Sí, de veres. Ai, mare. Ai, mare, ai, mare, ai, mare. Bueno, primera pregunta, Raquel o Ula? Que em vulguis. Que em vulguis. Què tal? Beníssim, ha estat super difícil. Mira, Raquel, a lo millor hauries de desconnectar la ràdio. Ai, perdó. Perquè mos estem escoltant. Pensava que l'havia parat. No passa, no passa res. Jo també deia que està sonant. Estava mirant i si ho has parat. Bueno, no passa res. Aquí estem avasats que mos passin coses sempre en directe. És inevitable. Bueno, com estàs, primer de tot? Com dus aquests dies? Com ha estat el teu Nadal? Ah, doncs mira, avui ens han donat la notícia de que han confinat la ciutat on visc. Aleshores és un poc com un drama, però vaja. Bé, ja està. Bueno, sí, ja hem viscut un confinament, tenim pràctica, no? Sí, bé, es complica perquè, no sé, les persones que no som, que no vivim en una casa sempre, és una mica estrany que estar sempre en el mateix lloc o quan confinen una ciutat, triar en quina ciutat et quedes quan de normal no tens una sola casa. Però bé, ja està, estem fent-se a l'ànimo ja. Sí, crec que tots hem hagut d'aprendre a viure sempre, no?, tens d'incertesa i de canvi continu, que no pots fer plans a llarg plaç, no? I crec que això ha estat un aprenentatge molt heavy metal per tots. Ja, però bé. I el Nadal tranquil. Aquí estem, en família reduïda, la meva parella, i no he pogut anar a veure la família perquè en aquesta comunitat estem en totes les restriccions a tope. Però bé, bueno, poc a poc. Poc a poc, això mateix, com deim a Mallorca. Primera pregunta. A veure, primera pregunta. Primera pregunta, i és fàcil perquè fa un parell de dies que acabem de començar. El 2021, no? Aquest nou any. De moment que duim, ritme de fandango o de seguidilla? Si aneu lents, més un fandango. Bueno, jo tenia especial interès o ganes en parlant-ho perquè m'apareix fantàstic aquest projecte que has duit a terme durant o que ha estat fruit, no?, d'aquest confinament, d'aquesta situació tan complicada que hem viscut durant aquests anys, aquests mesos. És que mira tu, mira com passes temps. Se fan llars. I, bueno, d'una situació que diguem que trenca de cop i volta les nostres vides i que deim, bueno, va, en 15 dies ens sortirem i llavors allò s'allarga. I bueno, i tu has sabut aprofitar aquesta oportunitat i transformar-la d'una manera absoluta, no? I a més fent un projecte amb un temps rècord. Explica'ns, què és Dame Confites? El Dame Confites, doncs, avui en dia és un cançoner que porta un llibre i un CD de cançons, un recull de cançons ibèriques, que evidentment, com dèieu, ha sorgit en l'època del confinament. Això és el que la gent, diguem, compra, no? Un seguit de cançons, 23 cançons tradicionals, populars, o com vulguem dir, per a mi són de transmissió oral, i porta aquesta informació, doncs, la lletra de la cançó, i darrere de cada cançó hi ha com el que li hem anomenat la cara B, que és explicacions, doncs, com curiositats d'aquelles cançons, aquell tipus de ritme, si és un ritme de ball, si és una cançó, no ho sé, diferents informacions, vamos. Però per a mi el confites ha sigut una manera de posar ordre en una pila d'anys de recuperar materials de fonoteca que bueno, doncs en la pressa, l'estrès, els altres curros, les gires i tot, doncs anava guardant en una carpeta que es deia en el disc dur fonoteca guardar. Allí, cajón desastre, ¿no? Tot allà, exacte, tot allà, en diferents tipus de carpetes, subcarpetes i tal, però estava tot allà. I en el primer confinament, els primers 15 dies, quan tots pensàvem, jo, 15 dies, quin palo, no? Doncs, ¿qué nos iba a decir? Sí, quan dèiem, hòstia puta, 15 dies sense sortir de casa, vaya tela, com ho farem? Doncs vaig, jo aquell cap de setmana vaig anul·lar moltes, moltes feines, unes feines molt guapes que havia de fer, i vaig dir, faré un curs online i així recuperaré una miqueta la pasta d'aquells 15 dies. Jo pensant que després de 15 dies tornaria a treballar. I aquell curs online es va anar dilatant durant la quarantena. De fet, encara no ha acabat, continuem fent classes, el curs torna a començar, té classes noves, hi ha gent que entra, que surt. I com si diguem, per a mi el Confites ha sigut una manera d'ordenar tot aquest material que ha sigut a través d'aquest curs online, m'he vist en l'obligació de posar ordre, i ha sortit aquest llibre. I tu ens parles de material que has anat recollint a fonoteques. Imagino que també hi ha hagut transmissió directa en alguns casos, no ho sé. No sé si és possible avui en dia que encara hi hagi cants que se transmetin directament d'una a l'altra. Clar, això pot passar. Evidentment, tu pots tindre una àvia que canta una cançó, que recupereu una cançó del teu poble, de la família o la colla tradicional, o que, en fi, no? Això pot passar, com que un grup de folklore et canta una cançó que sempre s'havia cantat en el poble, coses així, però bueno, aquí n'hi ha diverses maneres de pensar, hi ha gent que continua dient que sí, per a mi el que són els informants de veritat ja s'han mort tots. Els que cantaven quan encara no hi havia ràdio a les cases, aquesta era una manera de cantar concreta i molt peculiar que es va anar contaminant, podem dir, o influenciant, o veient per... es va anar com creuant, diguem, en la manera de cantar que se sentia a la ràdio, que ja era una altra cosa. I aleshores, diguem, els informants de les fonoteques que jo escolte, alguns d'ells ja no són d'aquesta època, és a dir, alguns d'ells ja són els fills d'aquests avis o els nets, és a dir, per tant, aquests a vegades ja no te donen una informació tan a prop de lo que es cantava aleshores. Per tant, imagina't ara, no? Tota la gent de les fonoteques que jo escolte, que ja és una persona de 60, de 70 anys, gravada en els anys 50, aquesta persona evidentment ha mort, doncs ara, diguem que és menys fidel. Ara sí que es pot continuar recollint música de boca en boca, no? Per transmissió, això és evident. Hi ha un treball que vaig fer, que es va acabar ara fa dos hiverns, de recopilació de música de Nadal. Vam dir prou, que ja hem fet quatre discos d'això, i vam fer una altra cosa, que sempre intentàvem posar sistemes, cinc eren de fonoteca i un era algú que ens l'havia cantat. Doncs anaves a un poble, que n'hi havia algú que te deia que allí se cantava això, o algú del grup que havia conegut algú que, saps? Llavors sempre intentàvem posar un que, diguem, havíem rebut d'algú que ens cantava, directes a nosaltres, i els altres no, de fonoteca. Això avui en dia és com un petit tresor, no? Poder trobar algú que te canti. Doncs la veritat és que sí. Mira, l'últim que vam posar, del que algú ens contava, no? Algú que ens cantava. Va ser un company d'Alcoi, el Tòfol, que la seva família, diguem, els cosins, la colla de la família, els cosins, els oncles i així, i han recuperat una cançó que es cantava tradicionalment en el seu poble i era com el seu tresor. M'enviava els seus vídeos, les gravacions de la gent gran, seria sa àvia cantant-ho, després quan l'arreglàvem així no, així, explicant-me tot el detall dels instruments que li havien dit que recordaven que es tocaven. No ho sé, sí, verdaderament era com que ell tenia un tresor que estava compartint amb nosaltres i és molt, molt xulo això, no? Rebre això, fer la música d'això, no? Posar... És que no té preu. Jo, per exemple, ara estava mirant el recull de cançons que té Dame Confites i, bueno, a part de rondes, nanes, cançons de mort, xarros, però també hi ha multitud de canto de lavanderas, espera, que ara he perdido, canto de labores, es canto batre, és a dir, totes aquestes cançons que anaven envoltades a les feines diàries, això són coses, és un tipus d'expressió que ha desaparegut completament i que, a més, nosaltres, en les maneres que tenim de treballar, pues simplement no existeixen a dins del nostre món, no? Per què no cantam? Per què han deixat de cantar? Bueno, han deixat de cantar perquè la música ara s'escolta enllaunada, no? Ja en aquella època també. Abans, bueno, partim d'un punt on totes les tasques, com tu deies, no? les feines de casa, els oficis, per a cada tasca hi havia una cançó, però també per la vida quotidiana, festivitats, ja foren religioses o foren de la ciutat o foren particulars, com un casament. En els casaments, si busques cançons de noces, hi ha pobles on cantaven tot, des de que la núvia sortia de casa, les amigues no sé què, quan entrava a l'església no sé quan sortien els núvies no sé què, quan anaven al banquet no sé quan i no sé què, no sé què. Vull dir, hi ha cançons que dius, ai sí, la jota de bodes, i tu dius, sí, hi ha pobles on es recupera una cançó de bodes, i després hi ha pobles on es recuperen 15 rituals diferents del moment del casament. Vull dir, es cantava per tot i a poc, suposo, no? per com han anat les coses, el que conten els historiadors, i pues, a poc la gent va deixar de cantar perquè la música ja venia a la ràdio. De fet, en la Fonoteca de Materials Valenciana, que també està a l'abast de tothom, es veu que va bé, m'ho conten com una anècdota, jo ja no ho he viscut això, però quan van recopilar la música hi havia cançons del Manolo Escobar. I això era molt graciós, perquè clar, la gent que recollia aquesta música era gent que li agradava el folclore. Llavors era gent que no estava al tanto de los grandes hits que anaven per la ràdio, o la copla espanyola, no? I, aleshores, anaven a un poble i deien, senyora, canta-me vostè una cançó que cantava la seva abuela. I cantaven una cançó pues, de copla, no? D'espanyola. I clar, això es va haver de descartar una vegada que van recollir tot i es va començar a ordenar i informatitzar i així, es van veure que hi havia cançons que no eren de transmissió oral. Hi havia cançons de la ràdio, però que si tu l'havies sentit a cantar sempre a ta abuela, tu no podies saber si era o no era. Si quiere cantar ara que tu ja tenies certa edat, no era famós, però si clar. No, bé, llavors, doncs... Bueno, pues nada, tenim allà el Manolo Escobar a la Fonoteca. No, això ja es va traure, no? Perquè quan s'estava digitalitzant, suposo que hi hauria algun filtre que diria, oi, això com és, no? I doncs això, també suposo que la gent dels pobles, doncs, típic, no? La despoblació dels pobles cap als espais urbans, industrialitzats, i això també feia doncs, que algunes tradicions o alguns rituals diaris, algunes feines, o això anava perdent vigència i anava deixant-se de fer. De fet, avui en dia, per exemple, n'hi ha molts pobles on fan les rondes en estiu, ai, anem de ronda, i són els adults, que són els adults que volen recuperar les tradicions del poble i van a fer les rondes. I moltes vegades es perd l'objectiu o la perspectiva de que la ronda la feia els adolescents. Totes les rondes eren d'adolescents que anaven a cortejar dones o anaven de ronda per replegar diners fora per a l'església, les majorales, o fora per a la mili, els quintos o la guerra. És a dir, hi havia com... Era un tipus de música que era de l'època adolescent cap a la vida adulta. En canvi, avui en dia, doncs, anem de ronda doncs, tot el món. En 60 anys, en 50, en 40, en 15, doncs sí, sí. S'ha canviat aquesta tradició. Sí, aquí a Mallorca també ens passa, vull dir, tenim que s'ha recuperat de fa uns anys el cant de Salers, que és un cant que s'ha... Bueno, com una ronda, diríem, no? Que se feia per poble, originalment la feien els quintos, i ara també pues, és intergeneracional, vull dir, ja des de nins petits pues, a gent més gran, no? I, yeah. I se fa sa volta per fer sa volta, però... Clar, a veure... Però està més xulo, vull dir, perquè això és ara una nova tradició, no? Vull dir, està basada en allò que un vol evocar, evidentment és aquella referència, però no té aquesta funcionalitat. De fet, aquesta és una de les coses que més importants per a mi, no? La música de transmissió oral abans tenia una funcionalitat. Uh-huh. Una cançó de collir olives no servia per anar a pescar morenes. No, perquè de més... Servia per a anar a batre la palla. Clar, és que ritmes de feina són diferents també, no? Exacte. Aleshores, ara per ara, és molt difícil trobar una cançó o un tipus de música d'aquestes que tingui la mateixa funcionalitat. No, tu pots anar a l'hort i cantar una cançó de recollir no sé què i fer que jugues això, però té la mateixa funcionalitat com si jo me'n vaig de Rural Experience a recoger olives al coll, que és on visc, que no, ni jo aniria a les 11 del matí en un bocata bajo el brazo i faria la turista rural. No, no, no, no té res a veure en això, en haver de traure les olives sí o sí, per haver de fer oli, per haver de traure ganàncies per tot l'any. Vull dir, no té res que veure una cosa o una altra, no? No, no, em va semblar. O traure les olives de l'amo, que no eren ni les teues terres i que està esputejat. Vull dir, i tu cantar no té el mateix que si jo me'n vaig allà a cantar un cant d'olives, perquè mira, perquè sóc així d'urbanita, que m'agrada el folk, no? Per mi, l'única cosa que encara té funcionalitat vigent és la cançó de Bressol. Això t'anava a dir, jo t'anava a demanar, a ca teva te cantaven? Perquè jo, sincerament, a ca meva me cantaven cançons de Bressol i Nadal és durant el Nadal, vull dir, però a part d'això, a mi no m'ha encantat. En la família, avui en dia, tots cantem el cumpleaños feliz, alguns del Super 3, anys i anys per molts anys, però el cumpleaños feliz, i que si el cantes en català, aniversari feliz, aniversari feliz, sona fatal. Conflicto, no? Te deseamos todos, et desitgem, tot, i el conflicto, i aniversari feliz. I després Nadal, sí, és veritat, amb la família, a mi, la mama sí que em cantava un Bressol, que era ea la niña que duerme poco, que viene el coco y se la lleva, ea. Vull dir, terrorífica, a més, no? Duerme tú, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Vull dir, alimentando era... traumas infantiles, ¿no? Ya desde pequeños. Sí, vull dir, era una amenaça, era duerme tú, vull dir, no. El dulce gatito aquest hagués estat més encertat, però no. I sí, no ho sé, però no cantàvem molt a casa, no recordo. De fet, la meva mare, ara quan va fer els 60, ara ja fa un parell d'anys, a la meva germana li vam cantar un vídeo de cumple, no? Aleshores jo li vaig gravar una cançó, una jota, perquè a ella la jota li encanta. Li vam gravar una jota amb un estudi de gravació, amb uns músics, evidentment tot això pagat, preparat, no sé què, assajat, no sé quants. Ella només veu el resultat, no? Diguéssim, ella va posar el vídeo, ma germana va fer tot un muntatge molt xulo de vídeos dels nens, de nosaltres, vinc a recuperar vídeos de tothom, i li vam regalar. I ella se'l va escoltar a les 2 de la matinada, quan jo la vaig anar a veure a Barcelona, i se'l va escoltar amb els auriculars perquè hi havia gent dormint a casa i li feia nosa de molestar i el l'endemà no ens vèiem. I era com de, mama, per fi, mira el regal que t'hem fet. I això es plorava. Bueno, la mama, si m'està sentint ara per la ràdio, perdona, mama, per cantar-te's intimidades. Bueno, ses mames ho perdonen tot, eh? Sí, però bueno, és una anècdota que em va xocar perquè ma mare plorava, no perquè li hagués fet molta il·lusió el regal, que també li feia, sinó perquè a la meva àvia sempre cantorrejava, seva mare, i sempre les broncaven, diguéssim. Li deien que no havia de cantar, que això era de deixats, d'holgazanes, no? Sí, que no... sí, de vagos, vamos. Tot el dia cantant, i ella em deia, hosti, per què jo ara que escolto aquesta cançó i estic tan emocionada i m'agrada tant, no pensava el mateix quan cantava la iaia. Ara que ho veig de tu, veig que és bonic. I quan la iaia ho feia, i mira que la meva iaia va criar 10 fills, vull dir, de holgazana no tindria res. En companyia del seu home, també, però vull dir que no... Però bueno, diguéssim que el poble no, on vivien no era ben vist que cantar o dedicar-se a la música o... I bé, i aleshores ella m'ho deia així, no? Jo dic, hosti, que fort. I jo de petita cantava molt a la taula i sempre em deien, en la mesa no se canta. Va, jo crec que sí, a mi també m'ho han dit, eh? En la mesa no se canta o haciendo esto no se canta o... És que d'alguna manera ens han com a silenciat, no? Aquesta manera... Mem, cantar és una manera d'expressar-nos, no? Jo a vegades al·lucin de lo tranquils que estem, no? D'expressar-nos a través de xarxes socials i compartim selfies i compartim la meitat de les nostres vides i això consideram que no mos es posa i, en canvi, posar-nos a cantar, encara que sigui davant d'un amic, que sigui superamic, dius, ah, no, no, no, no, perquè jo no sé cantar, perquè jo desafino, perquè jo... Això m'ho trobo molt, als tallers, de gent, inclús ara online, de gent que abans de començar les classes online m'envia un mail i em diu, escolta, a mi no em facis cantar davant de tothom, que és absurd perquè ja t'estàs sentint amb la distància de que tu estàs a casa teva, de que tu pots posar la pantalla amb imatge o sense, de que tu, vull dir, no hi ha aquella pressió, no?, d'estar cara a cara davant d'algú, que a vegades et pot fer més vergonya. Però fins i tot a través de les pantalles, realment la veu no té, diguéssim, un filtre com les imatges de l'Instagram, no?, que tu pots posar el filtro València, el filtro Bellesa, el filtro, no sé, no?, una vida... Clar, i aquí tu ensenyes un moment concret, precís, un instant, que tu pots moldejar, diguéssim, no? I la veu no, la veu t'ensenya exactament a tu mateix, no hi ha com dissimular això. Si tu ja entres amb poca projecció, ja vens a donar a dir que ets més tímida. Si tu ja entres massa fort o et desafines, bueno, que no tens aquesta habilitat o que cantar és dur a la nostra societat, perquè vegis que venim d'una societat on es cantava per tot i que tu sents les gravacions i afinar no és la prioritat. No. No és simplement No. cantar aquella cosa, es cantava també moltes vegades tots junts, o es cantava uns canten i uns responen, o i hi havia molt aquesta cosa d'un improvisa una cobla i tots anem al coro, i era més el fet de fer junts, diguéssim, que no del virtuosisme del cantador. I avui en dia ens n'hem anat molt aquí, també partint de la idea de que hi ha músics professionals o gent que s'hi dedica, i aleshores la gent que no s'hi dedica no sap, no? Jo no tinc veu per cantar, dius, com que no? Estàs parlant. És que és una cosa totalment... És que és així, vull dir, jo a vegades... Vull dir, jo canto a vegades així en petit comitè, no? Així entre amigos i que no m'oigan demasiado, no? Però és vera, vull dir, jo en el moment que hi ha una persona que sé que se dedica a la música o que és professional, ja me tall, és a dir, per mai del món se m'ocorreria dir mitja nota, saps? No vaya a ser que desafine. A mi m'ha passat això quan jo vaig començar a cantar, diguéssim, a la feina, quan vaig començar les classes de música de transmissió oral, però de Brasil. Clar, allà canten damunt de la percussió. L'important és que se sentin les veus, diguéssim, són molta gent, molts tambors, al carrer, desfilades, soroll, i canten. I allò que canten s'ha de sentir, perquè el missatge és allò que venen a dir, perquè moltes vegades la gent s'oblida quan hi ha aquest tipus de manifestacions folklòriques que la gent està dient alguna cosa, no només veus color, vestimenta, instruments raros, la gent està dient una cosa, que és el que canten. I aleshores, jo aquí vaig veure gravacions de discos dels anys 90, del 2000, és a dir, ja estem en una època en la que ja sabem que és un disc, no és una gravació de camp, és un grup de gent que ha anat a un estudi i no hi havia ningú finant, ningú, perquè no hi ha aquesta preocupació. La preocupació és que se senti la teva veu damunt de la percussió. I moltes vegades el que dirigeix la música, en aquests aspectes, diguéssim, aquestes tradicions, és algú que té com una categoria superior en el que fa a la fe, a l'espiritualitat, no pas a la música. Però moltes vegades el que dirigeix l'orquestra, per dir-ho d'alguna manera, és algú que canta malament, però dona igual, perquè és el que, diguéssim, aquella persona que ens acompanya a la comunitat, ens dona força i és el nostre, diguéssim, Ens manté nosaltres. junts, no? Sí, el seguim. És com si fos aquí un retó, no? Dels anys 40, dels anys 30, un retó d'un poble, doncs tothom darrere, perquè és el nostre capellà, perquè és... No? I Sí. ja està. I si canta bé o no canta mal, i què m'has d'anar? I aleshores jo aquí em vaig quedar molt parada de dir, dona igual, s'ha de cantar, s'ha de cantar. Dona Sí o igual si sí. canta bé o... Escolta, sentim una altra cançoneta teva i fem un glopet d'aigua i continuem, val? Vale, guai. Vale, pues escoltarem Que baila sí que canta mejor, un baile de peña parda i llavors mos explica què passa en sos pandeiros cuadrados, vale? Hay una fuente que emana sangre de mi corazón. sé que te fuiste y el huerto no se ha regado. La hierba buena no crece y el perejil se ha secado. La hierba buena no crece y el perejil se ha secado. Y no sé qué a ti te han dicho ni qué te han aconsejado, que no me miran tus ojos como en los tiempos pasados. Que no me miran tus ojos como en los tiempos pasados. Morena, tú. Raquel, sí. ¿Qué pasa en Peña Parda? ¿Qué pasa con los panderos cuadrados? Y contem com és que ara t'has estrenat com a lutief en panderos. Bueno, ja sabem que abans feies aves, però ara només fas panderos cuadrados. Sí, bueno, ja vaig dir que encara hi ha gent que no s'ha enterat molt bé, que era un objectiu també d'afrontar aquesta tardor-hivern, que per mi va començar una miqueta justeta d'ànims i per a dinamitzar l'economia d'aquest principi d'any. Vull dir que la gent que no me compra els panderos quadrats i ven el mes de març, que potser ja he acabat el negoci. tenia moltes ganes de treballar amb les mans, de treballar sola, de tindre una rutina, perquè com que l'he perdut completament, i la tardor per a mi va entrar una miqueta fluixa. I, en fi, se juntó la pandèmia con la oscuridad y el recogimiento de l'octubre. I doncs, mira, ha estat guai, una feina molt, molt xunga, fer panderos. És dur, no? Hosti, tio, no ho sé, jo per mi és massa. A més, em faig 6 o 7 en una setmana. I és com tots els dies estic en el taller, moltes hores, has de banyar les pells, preparar-les, rentar-les, i, bueno, de fer les mides, preparar tots els marcs, que aquí en els marcs tinc ajuda perquè així estalvio feina i perquè així també dono feina a un altre company que està sense curro ara. Però, bé, bueno, repartint, no? I cuidant dels amics sempre. Sí, sí, estem així, sí. Estem ahí. Vinga, ala, fer panderos. Ala, fer panderos. No! Jo sí. I res, i, però és feina i cosir, tensar, deixar una bona tensió, pensar que hi vas a posar dins, els tamanys, i sí, és durillo, és durillo. I ara després, clar, quan ja els tens fets, és el postoperatori, que dic jo, ara talla-li el cabell a la cabra, ara posa a secar, en fi. Ja, veig que les dues a la peluqueria i, a més, les entregues repeinaos. Sí, perquè m'agraden en pelet, tenen un so com més greu, però, clar, quan tu compres un pandero en pelet no penses que aquella cabra que et ve rapada al 0 o a l'1, per dir-te algo, aquella cabra portava 20 centímetres de pèl, que és que hi ha cabres que tenen el pèl mogolló llarg, tio. I els has de rentar, primer, per poder treballar-ho bé, després pentinar, tallar el gust, bueno, és... No pense molt en les cabres quan estic treballant en les pells, de dir, aquesta cabra com seria? Quina pinta faria? Quin tipus de cabra seria? Ho crec, ho crec. Escolta'm, i relacionat amb això, hi ha una frase teva que a mi m'encanta, que a més l'he compartida a la pàgina web quan vaig fer la presentació, que és, adoro hacer las cosas por primera vez. Sí, això... Me pareix fantàstic que ens expliques. És que és brutal. Em van fer una entrevista ara fa poc, que anava també de tindre idees per a començar, mil maneres de començar un emprendiment, no? Un negoci o un projecte. O... Ja t'he dit que havia fet els deures, eh? Me l'he vist de arriba abajo. Sí, doncs és guapo això, perquè ho vaig dir i l'entrevistador pues, li va fer molta gràcia. I dic, és veritat, és que quan fas una cosa per primera vegada, és tot una alegria, no ho sé, tot es revoluciona alguna cosa dins teu. És com quan llegeixes per primera vegada un llibre, no? Que veus aquella frase que dius, hòstia, quina veritat més gran, que després són coses que tu ja havies, ja sabies o mig intuïes, però a vegades llegeixes una cosa que te dona una revelació brutal sobre un tema que tu ja coneixes, no? Però tu ho sents com una revelació. doncs quan fas coses per primera vegada, penso que és, no sé, com et planteges, com et posiciones tu, la persona que tu et converteixes fent aquella cosa nova, penso que és molt guapo enfrontar-se a coses diferents sempre, trobo que te posiciona, te fa posicionar d'una manera diferent perquè no has fet mai això. Llavors aquesta part de tu és guapa, que es vagi movent, no? No que te quedes sempre fent el mateix, bueno, cadascú que faci el que vulgui, no? Però per mi... Sí, no, jo crec que te dona com a sempre diferents opcions, no? Per exemple, en aquesta entrevista que estaves parlant tu ara, xerraves, pues bueno, pues ¿por qué no cambias el camino al que vas al trabajo? ¿Por qué no cambias de calle? ¿O por qué no haces un trozo de calle caminando marcha atrás? ¿No? ¿Lo has hecho alguna vez? Sí, sí, jo... Aquests exemples me van aparèixer fantàstics, no? Perquè moltes vegades estem tan avasats a dur unes rutines que no sabem sortir d'aquesta mateixa rutina i tampoc no aprenem ni de nosaltres mateixos, no? I me va semblar fantàstic aquesta frase teva com per reflexionar, no? A ver, ¿qué maneras tengo yo de aprender acerca de mí misma cambiando las cosas que hago habitualmente? Me va aparèixer brutal. Que no fa falta que vagis marxar enrere perquè potser caus, però anar per un carrer que no... Jo sempre que torne a casa, aquí en la casa del meu company, quan vinc, com que el barri no me'l coneixia perquè és una ciutat on no havia viscut mai, sempre vaig per carrers diferents i sempre trobo una botiga que se m'havia oblidat que ja no sabia on estava o de cop veus un aparador d'una il·lustradora que no sabies que existia o trobes un restaurant que està de puta mare per dinar i està darrere de casa teva però no havies anat mai perquè sempre fas el mateix camí. Aleshores trobo que això, només per això ja val la pena. Clar que sí. Hem d'aprendre, no? A més, és que jo crec que és una manera molt divertida, no? I què passaria si me planteo hacer esto de esta manera? Vale, a ver què passa. Sí, i que això te prepara tu, a banda d'aquestes situacions gracioses, per a no sempre respondre igual davant de les situacions, no? No sempre enfadar-te amb aquell amic que sempre te fa la punyeta així, o no sempre contestar a ta mare o a ton pare d'aquella manera perquè saps que sempre és aquella història que teniu en comú. Jo penso que o la feina, no sempre rebre els palos de la mateixa manera, o no ho sé, penso que et fa col·locar en una tessitura que després tu tens llibertat d'acció. D'una altra manera, tu sempre t'acostumes a fer les coses de mateixa manera i ja li està bé el teu cap fer-ho així. Sí, és com una forma de descobrir nous camins, no? Que pots recórrer. I trobar noves pedres en les que ens ho pega. Hombre, evidentment, clar, no tots els camins són de roses, ja ho sabem. Exacte, sempre està bé, també això. Per això, per exemple, tu t'ha permet fer un disc com Dame Confites o un projecte com Dame Confites en 30 dies. Ja, eh? Tu sola, perquè jo has vist en el vídeo de promoció t'he vist tocant de tot, pandereta, pandero, hasta una pella amb unes culleres, no? Val, vull dir, has tingut en el teu voltant un munt de professionals fantàstics perquè, bueno, ara no recordo els noms de tots, però bueno, però te l'has currat tu solita en 30 dies. Qualquiera t'ho hubiera dit, estàs loca, ¿a dónde vas? Això, mira, jo recordo molt una trucada en un amic que ens volem molt, que és el Sergio López Santos, que molta gent el coneix perquè toca la pandereta, molt bé, espectacularment bé, dona molt d'asco quan toca, o l'efecte que està sentint, perquè toca molt bé, que penses, no pot ser que toqui tan bé, no és tan fàcil. I el vaig trucar i li vaig dir, mira, les noies del curs online m'han dit que si els faig un cançoner de les cançons d'aquest curs que hem estat fent en la quarantena, i així si ens trobem en l'estiu en algun projecte d'aquests d'algun festival d'aquests d'aprenentatge i tal, i si ja ho tenim i ens peguem algunes fardaes i cantem les jams i tal, no? Però, bueno, no ho sé, i aleshores vam començar a veure la possibilitat de que això pogués ser un cançoner que es poguera vendre, no?, a banda d'elles, i em fa, però tia, si és un cançoner en lletres, hauràs de posar les cançons, perquè això fa molta ràbia quan tu tens una lletra. Ostres, no veus. Clar, i no tens la cançó i la busques en el YouTube i això no està i no sé què. Aleshores em va dir, hauràs de gravar un disc. I jo dic, vale. Bé, i quan ho faig això? Perquè era el 15 de juny i em fa, bueno, doncs ha de ser juliol, perquè el juliol, si n'hi han trobades, seran el juliol. En l'agost es tornarem a tancar. I anàvem en aquest objectiu, no? Vale. I va ser com de, tio, el juliol falta un mes o 15 dies per al juliol. i em fa, vale, doncs tens un mes per a fer-ho. Agárrate, que vienen curvas, ¿no? I jo dic, vale, però m'estàs dient que sí, tu faries això, vull dir, veus que està bé? I em fa, no, jo no ho faria, però tu estàs com una cabra i fas aquestes coses, vull dir... Jo confio que tu ho faràs. Aleshores ens vam proposar aquest objectiu. Si en 15 dies teníem 100 persones que feien la compra anticipada, donava per a pagar a tothom menys a mi. No vam fer com un càlcul així aproximat. No te vas incloure, tu? No, a mi encara no, encara no, perquè volíem fer una... Vam dir, doncs farem una web, doncs farem un documental, doncs farem un no sé què... I ja que hi som, no? Clar, aquí, i el meu vindria després. Aleshores van dir, si pots vendre 100 en 15 dies, i jo vaig dir, tio, vaig a posar 10 dies. I així, si no arribem, tenim 5 dies més, per acabar de plantejar-ho. Com si no, de marge, no? Tornem la pasta i ja està. I, clar. I la gent en 100 dies es van vendre, en 10 dies es van vendre 104 llibres. Molt bé. Brutal. Molt, molt, perquè la gent, a la que jo vull agrair mil vegades i no puc tantes vegades, però no me canse, la gent no sabia res de lo que anàvem a fer, ni quantes cançons n'hi hauria, ni de quin tipus, ni si estaria arranjat en percussions o no, o què. O... La gent no sabia res i, home, i vam apostar i ajudar i recolzar. Va ser molt bonic. Sortir de la quarantena en aquest recolzament de tanta gent va ser una experiència guapa. Home, tu pensa que també... Pues la gent que te coneixem i pues que te segueixen, vull dir, has de més confites, has tenir com un petit tresor teu, no? Que són aquestes llibretes que passatges amunt i avall pel món, no? On vas apuntant tot allò que vas escoltant, no? I tenir un de més confites és tenir una part del teu tresor, sincerament. Sí, la gent sempre m'ho diu, em fa molta ràbia aquestes llibretes que tens, jo també vull tindre aquestes llibretes. I, de fet, una vegada... Bueno, sí, sempre és així. És que des del primer dia, la Cari Bertran, una vegada, que, ara, que és un dels companys de Coetus, que també me'l vull moltíssim, encara que últimament no es veiem, quan treballàvem en la música brasilera ja m'ho deia, si jo tinguera la meitat de les teves llibretes... I és veritat, sempre m'ha agradat. Això en el documental surt perquè ho vaig dir de conya i me van dir, això ha de sortir al principi. Jo dic, bueno, pues, potser sí que és veritat. Jo sempre he fet col·lecció de coses, des de menuda, col·lecció, jo què sé, de xapes, de cromets, de lo que fora, i potser ara col·leccione cançons, potser sí. Mare, tindre lletres. Jo que he vist el documental aquests dies que estava preparant l'entrevista, estic al·lucinada amb com t'organitzes esquemes, colors per tot, un color per cada cosa, o sigui, sí, són un tresor, això... sincerament, són un tresor. Això sí, tio, vaig tindre una profe, crec que va ser la Magda, no sé, que em va tatxar una llibreta, tio. Em va, jo entregàvem els deures el divendres i el dilluns te donàvem els deures corregits, no? I en l'escola a la que anava, i llavors vaig entregar la llibreta dels deures en tercer de GB, saps? I quan va tornar la llibreta, anava en tots els marges, tatxats de vermell, i deia, has de deixar més marge. I després a dalt de tot posava, i posar color a la vida, perquè és el que tots ho feien el mateix boli, jo què sé, tio. I allí es pretenia que jo tinguera un boli roig, un negre, un verd, jo què sé. I això és el que em va traumatitzar i des d'aleshores he intentat usar tots els colors. I sí, em fa una mica... Vaig estar llegint sobre la sinestèsia, ara fa un any o dos, i penso que faig una mica això, de relacionar els sentits, no? Els colors, per a mi cada lletra, cada número té un color. Si tu em dius un títol d'una assignatura de la carrera, que ja fa uns anys que la vaig acabar, en 2001, te podria dir de quin color tinc la carpeta dels apunts. Sense... Mare de Déu, senyor! Perquè cada títol per a mi vindria un color, no sé, sí. Aquestes bueno, paranoies, n'hi ha de fer un cap. Són maneres d'organitzar-se un mateix, eh? Vull dir, cadascú té set seves i si te funcionen endavant, però la veritat és que, bueno, per la gent que ens està escoltant, que no ho he dit abans, aquest documental que estem xerrant el podreu trobar a la web dameconfites.com, val? Allà podeu veure pues, una peça de, crec que són 15 minuts, si no m'equivoc, por ahí. I bueno, i veureu totes aquestes coses que vos estic explicant de les llibretes i moltes més que explica Nula de la gent que ha participat en el projecte i de com l'ha duit a terme. Volia que mos explicassis una altra coseta, que és la teva escola de percussió, que, bueno, tu de carrera, diguem, vas estudiar com a educadora social, no? I després t'has anat dedicant a la música, i més concretament pues, a la percussió i a la veu. Aquesta escola que tu tens té part d'aquell origen que tenies com a educadora social o simplement és un fet de transmetre tot allò que saps, quanta més gent puguis i intergeneracional? Explica'ns un poc què és l'escola i com funciona i aquest taller que fas també, online ara mateix. L'escola de percussió Takirikita, que té un nom que jo pensava que era molt fàcil, Takirikita. No l'he volgut dir perquè dic, me trabo fijo. Ningú el sap dir, però jo era com Takiri i després cap enrere, Kita, no? Takirikita. Ell ho veia superfàcil i no funciona el nom. Tothom, bueno, funciona per passar-nos-ho bé, perquè tothom s'ho inventa. Doncs va sorgir com un projecte en realitat comunitari d'intentar fer diferents extraescolars de diferents espais. Hi havia espais d'escoles, hi havia activitats en associacions de barri. Bueno, jo venia de Catalunya, d'una altra realitat, no? Dels centres cívics, dels centres oberts, d'un altre rotllo que això aquí a País Valencià doncs no ho vaig trobar igual, funciona diferent. I la meva idea era doncs, començar en la percussió, que era una cosa que havia treballat prou anys i que pensava que podia ser doncs, un bon començament. I després, qui sap, doncs, al cap d'un any doncs, fer arts urbans, de plàstiques o teatre social, o anar fent, no? Com buscar un fil que ens unís. No? I la idea doncs, era fer diferents grups petits a cada centre i després ens trobàvem una vegada al trimestre tots junts i poder érem 135 persones i fèiem coses en comú i quan hi havia una activitat en comú podíem anar a qualsevol de qualsevol grup i era una manera com de fer que fórem ciutadans doncs, més implicats en el nostre entorn més immediat. Però la gent li va agradar la percussió i no volia deixar-ho. Aleshores vaig fer com algun intent. Potser els meus alumnes que m'escolten ara això no ho saben, perquè hi ha alumnes més antics però n'hi ha alumnes més nous. Uh-huh. Jo vaig fer com un intent de xerrar-ho i de tal i no va sortir. I aleshores vam contactar amb una empresa d'instruments, que és l'empresa contemporània ibèrica, que es diuen ara, que és una marca d'instruments de Brasil, i ens van patrocinar una tongada d'instruments per a poder portar aquest projecte. I aquí ja ens vam embolicar, perquè havíem de fer activitats sponsoritzades per ells, i vam començar un projecte de professors que venien de Brasil, els fèiem girar per Espanya, per diverses ciutats, portant l'esponsorització aquesta. Aquests professors donaven informació, jo estava en ells 2 mesos, jo creixia com a percussionista cada vegada que venien moltíssim i les ganes també de seguir compartint amb els alumnes i ells, i bueno, s'anava retroalimentant. Damunt ens van regalar 300 samarretes, per tant jo havia de tindre gent per a donar-les. Necessitava 300 alumnes. 300 samarretes que posava, per tant, bueno, doncs va anar seguint i ja portem, doncs mira, des de 2008, doncs ara farà 12 o 13, aquest és el curs número 13, diria. Quasi no. I bueno, ha estat sempre centrada en la percussió afrobrasilera. Hem treballat coses més modernes, dels anys 50 en endavant o dels anys 70, 90 en endavant, i ara ja fa un temps, ja fa uns prou anys, com 10 anys, que estem també tocant coses més antigues, de 1800, més relacionades en altres activitats, ja siguin com cants de treball o de comunitats d'esclaus o així cants que tenen més a veure amb l'espiritualitat o, en fi. I és una miqueta el que ens diferencia en la resta de grups que és, en Espanya es coneixen com a batucades. Com a batucades, això t'anava a dir. No té res a veure amb una batucada. És una cosa... Bueno, és que batucada és una paraula que en Brasil significa un grup de gent que està borratxa i té tambors i dius, hòstia, quina batucada ahí, saps? Això supos que jo que algun a Espanya vindria i es faria la conya com si ara diguérem, es direm els rancios, no? I ara tots els grups de rock són rancios, no? Escolta, t'anava a demanar, tu fas un viatge, no? Perquè comences amb músiques afrodescendents i acabes en cants ibèrics, no? Amb música ibèrica. És un poc tornar en els orígens, això que està tan de moda, no? Que lo tradicional i lo rural és lo más trendy. Bueno, doncs a mi em va passar que quan tocava percussió, bueno, al principi era percussió, no? Abans de que jo comencés a tindre l'escola, jo anava a un grup i tocàvem. I ja quan comença a fer escola, portàvem nins, no sé què. I després, quan jo vaig començar el meu projecte, clar, em vaig començar a anar decantant per aquest tipus d'altres músiques afrodescendents que provenen d'Àfrica, evidentment, estan en Sud-amèrica i tenen més a veure en aquesta adaptació, diguéssim, no? De la gent que va ser esclavitzada en el nou continent i què va passar mentre es fusionaven altres músiques que ja existien o dels colonitzadors que els portaven. O... I clar, que tot això es canta i es toca. I quan ja portava uns anys fent això, supos que en algun moment vaig dir, bueno, tu per què te sents tan identificada en aquesta música que quan la cantes te sembla que estàs connectant en una pila d'ancestres que no són els teus. Yeah. Jo em deia a mi mateixa, tu no tens família negra, per començar, ni família que ha anat a Cuba, per dir-te algo fàcil. Sí, sí, no, dir, no hem estat esclaus, no? No, perquè connectes en això i connecte moltíssim. Jo quan, vull dir, el meu profe, que va morir fa uns anys, fa poquet, el meu profe, que és com el meu pare o el meu germà d'allí, em deia, és que tu te transformes en una altra persona la que toca. Tu eres una persona quan vas per ahí per la vida fent la teua vida, fent les teues coses, però quan tu toques el tambor i cantes, eres una altra persona. I clar, jo deia, qui collons és aquesta persona? Perquè en qui té a veure, saps? Uh-huh. I aleshores vaig començar un treball de música sefardí per un encàrrec i vaig començar a pensar si això vibrava més en mi, no? Diguéssim, els sefardís sí que van viure en la península Ibèrica, per molt de que jo no tinc cap família jueva, després quan van sortir les llistes de cognoms aquests sefardites per demanar la nacionalitat, resulta que els meus dos cognoms estan en la llista, però en fi, bueno, els meus i els de tothom. Sí, t'anava a dir pleno al 15, però és que la veritat és que n'hi ha molts, no? Clar, vull dir que tampoc, però no ho sé. I al final de tot, bueno, ja en la música sefardí ja vam començar a treballar música antiga, música medieval, els romansos ja me van portar la pandereta, el pandero, l'Eliseo, tot aquest viatge, les classes de música tradicional en el Miquel Gil, que per a mi va ser tot un esdeveniment començar aquest curs ja fa uns anys. Uh-huh. I una vegada acabat, o sigui, diguéssim, una vegada com donada aquesta volta d'aquest viatge que tu em dius, no? Vas fer com un retorn als orígens, el que em vaig adonar és que al final, aquí, la nostra música també ve d'Àfrica, saps? La gent no ho veu tant. Quan veu unes pandereteres i unes persones d'enfront ballant una jota i cantant i això, la gent no ho veu, però jo veig unes persones tocant en un djembé i ballant enmig d'un rogle descalços en l'arena. No? No està tan enfora. És difícil veure això perquè tu estàs veient uns vestits regionals, uns instruments concrets, unes persones ordenadament fent una cosa, però perquè el nostre sentit de l'ordre és diferent al que ells també veuen, un ritual totalment ordenat quan veuen aquest escampall de percussions que no tenen sentit perquè és una polirítmia boja, no sé què. I al final, quan jo em sentia lligada a aquesta música afrodescendent, ja anava amb raó, vull dir... Sí, sí, no? Ja. T'havies marcat un objectiu, no sabies ben bé com ni quin, però bueno, voy a ir haciendo caminito que llego. No? Sí, sí, vull dir que al final me vaig trobar que per un costat i per l'altre anava a Àfrica en directe, i és el que hi ha. Sí. Si jo te dic 25ena i te dic dona veu, tu què me contes? Dona veu? Sí. Les noies de dona veu? Sí. Doncs mira, és que m'ha cridat l'atenció, doncs... però això te volia demanar. Dona Veu és una associació feminista de Tona, no? D'Osona. Doncs és que a València, hi ha un grup de dones que canten que també es diu Dona Veu. No sé mira, quina casualitat. Sí, sí. Per això, jo també quan ara ho has dit, jo dic, ai, doncs... Pues jo ho havia agafat per aquest cantó, però bueno, m'ho contes igual, m'ho veuré fantàstic. Clar, sí, sí, i doncs mira, les dones de Dona Veu són un grup de dones, que són una quarantena de dones que canten, que estan a València i feia 2 anys que tothom em deia, has de conèixer un grup de dones que canten, que t'agradarà molt aquí en València, i on les trobe? No ho sé, perquè van fer un concert aquí, perquè van fer un taller allà, que els vaig veure en una manifestació, no sé què, però no les trobava mai. I aquest any, en aquest estiu, en una trobada vaig conèixer l'Èlia, que és una soprano, una campeona, i em va proposar de començar a col·laborar en un grup de cor que ella treballava dirigint per aportar una mica de ritme. I quan les vaig conèixer eren elles. I com de, ai, que fort, tio! És el grup de dones que canta. Les he trobades, a la fi. Sí, però, sí. Bueno, he vist un vídeo d'unes cançons que vareu fer pel 25N, no? Amb unes lletres especials, no sé si les vas fer tu o les va fer una altra persona. Doncs les vam fer entre totes. És una cançó tradicional de Pandero Quadrat, de Penya Parda. Uh-huh. Elles van aprendre en un taller que van fer fa 2 anys amb unes altres companyes. I clar, quan em van conèixer a mi, totes em deien, ai, doncs tenim panderos que s'havien fet d'aquests de reciclatge. I res, quan va arribar el 25N aquest any, totes tenien ganes de fer alguna cosa, però ens va pillar una mica com en poc temps, no? Perquè ja vam començar tard els assajos amb el tema pandèmia, dies disponibles, sí, no clar. Sé què. És que l'Urno no estava per a bollos este any, vamos. Clar, no es pot quedar perquè ja són 30 o 40, sempre n'hi ha alguna de quarantena, sempre hem de fer grups reduïts, hem de fer diversos assajos, no es troben totes. Aleshores van decidir de versionar, diguem, canviar la lletra d'aquesta cançó que més o menys es sabien, i trobo que va ser un encert, perquè va quedar una lletra que parlava del que nosaltres volíem parlar i té prou força. També les melodies tradicionals, per mi, com que han passat tants de filtres de tants anys, són com pedres que van rodant pel riu, no? Són rodonetes, són perfectes. Tu quan agafes una pedra del riu, dius, buah, tio, que guapa. Que passada. La treus de l'aigua ja no sembla la mateixa, no sé què, tal, però aquella pedra tan bonica, no? que ha passat per tot aquell recorregut. Jo trobo que les melodies tradicionals tenen força perquè s'han descartat de 300 altres que no han arribat. Clar, t'anava a dir, és que si han arribat és que són bones. Clar. No? Sí, aleshores penso que va ser xulo. I després el vídeo el van fer una mica doncs, intercalant imatges dels assajos que ara són poquetes. Elles pensen que són molt poquetes perquè, clar, es troben de 15 en 15, ja. De 10 en 10. És el que tiene les restriccions de l'època Covid. Sí, sí, així estem. Bueno, va, darrera pregunta, que ja anem una mica més enllà del nostre horari habitual. Ai, però bueno, és que jo no me sé aturar, jo te demanaria coses aquí, vamos, tota la nit. Última pregunta, tienes que elegir. ¿Eh? Vale. Amb quin animala, t'identifiques? Perra, cerda, zorra o loba? Ah! Saps a què ve, no? Això. M'encanta. Doncs mira, perra no, perquè jo els gossos no m'agraden molt. Lo de cerda me mola, perquè jo sóc prou cerda per tot. El meu nòvio em diu que menjo com una cerda, perquè sempre menjo fora d'hores i qualsevol cosa i no sé què. Però com és la cerda? La zorra o la loba, claro, les dues fantàstiques. La zorra penso que és molt bona. La zorra és la més guapa de totes, sempre, perquè és astuta, no? És la que es queda, la que tiene pericia. Claro, la lista, la inteligente. Però em quedaria amb la loba, perquè aquest any estan arribant moltes coses de llops. Després tinc un projecte amb un llop que fa temps que no ens veiem, que si m'està sentint, que tinc moltes ganes de tornar a compartir, però estem en dues comunitats autònomes que no ens podem encontrar. Que tenim un confinament perimetral. La puta, ja. I penso que la lloba té un significat i una ancestralitat brutal. I la manera com viu la comunitat i després les altres coses que els altres pensin de les lloves. Però això ja mos és igual a nosaltres. Això ja mos és igual, jo penso que la lloba. Sí, vale. I a més podem acabar fent... Raquel, un superplaer parlar amb tu, tenir una estoneta, sentir la teva música. Ara, abans d'acabar el programa, posarem una altra cançó del teu disc, que vos animo a comprar-lo. Teniu dameconfites.com, a la seguiu a Instagram, Voz Percussiones o Dame Confites. I no sé, hi ha res més que vulguis dir així per acabar? Aquest mes de gener comença un curs online anual només de panderos quadrats que es diu Resalades, que faig en companyia de 3 màsters de panderos, que heu de conèixer i heu d'apuntar-vos si us agrada el pandero. Penso que això... Bueno, jo tinc pendent aquí un pandero, perquè clar, a mi m'agrada molt tot això, però pandero no tengo. Doncs mira, si vols... Ja sé que tinc avisat abans de març, perquè si no, les piles de les cabres se te van terminar. Tinc un empaquetat que surti a França aquesta setmana i al final no ha d'anar. Per tant, puc posar... Bueno, pues ja parlem per WhatsApp. Ja. D'aquí un ratet o demà de matí parlem per WhatsApp. Moltes gràcies. A tu. M'ha fet molta il·lusió i jo m'hagués quedat també xerrant amb vosaltres una estona més llarga. Molt guai. Has fet molt bé els deures. Gràcies. Gràcies, capitana. Fins aviat. Una besada i una abraçada supergrossa. Igualment. Adéu. Adéu, adéu. Idò. M'he quedat aquí hipnotitzada. Eh? T'has quedat hipnotitzada. Clar, és que na Raquel és una màquina generadora d'energia, d'idees, de projectes. Com veus, fa mil coses i... Sí, és una passada. A més, també, és lo de... tot està connectat així amb històries de tant de llocs i de tantes de cultures que dius, ostres, no? És com si fes feina entre el passat i el futur. Com una cosa entre sí, no? És com dur lo tradicional i l'antic, ara la modernitat, i veure com ho encaixam i com aprenem, no? De tot això. Sí, jo encara estic així... Encara estàs viatjant? Assimilat. Assimilant-ho de tot. Idò, mira, posam un altre tema des de Me Confites i ja vos deim adeu i bona nit. O si vols, feim... bueno, per despedir-me ja deixant la música posada. Sí, no? I així mos quedam tots un poco tranquis aquí. Sí. Baixant tot. Aterrizando tota aquesta energia. I aquesta informació, sí. També recordem que demà és el darrer dia. Ens trobarem aquí, com sempre, de 7 a 8 en aquestes trobades de dia a dia, que aprofitarem per tancar les sessions demà, telefonades, Skypes, tot obert en el màxim, per acomiadar-nos també d'aquest espai especial que hem obert. Això anava a dir, acomiadar-nos d'aquesta sèrie de programes que hem fet, però que Radio Cotorra segueix aquí, que al pie del cañón sempre. I perquè demà això ho definim. Demà en públic i en directe xerrarem de què volem. El futuro. D'aquest espai. I perquè al cap i a la fi pues, han creat una petita comunitat en el que han tingut, no? En el que tenim, volem tornar a donar les gràcies a totes les persones que participeu, que mos escoltau, anònimes, de les que també heu telefonat, que heu emprès converses com la d'avui, en el Rafa, que és sempre invisible, però que... Que sempre està aquí, que sense ell, això, bueno, no us podeu imaginar, algunes sí que ho coneixeu, però... És una espècie de taranyina de cables i coses que van d'un costat a l'altre que fa una mica de por tocar a vegades, no? Que gràcies que en Rafa està aquí sempre per echar-nos una mano. I a més també a vegades mos renya, no? No sé, oye, sube el volumen, baja, ui, cuidado, que passa algo. Súper, gràcies. I això, celebrar aquesta petita comunitat que ha sorgit poc a poc i que continuarà, ja veurem com. Així que mos despedim-me. Sí, vos deixam amb una nana de na Raquel Cruces, en aquest cas de Múrcia i Àlora, de Màlaga. I se diu Nanita. Bona nit. A dormir a la rosa de los... aquel que no se embarca, no se marea. Ea, ea. Mi niño es muy chiquito, no tiene cuna. Su padre es carpintero.